وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مقام پر بیٹھا ہوا اپنے علم کے اعتبار سے سب کو جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے لیے جسمانیت اور ایک مقام ثابت کرنا منع ہے. وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کس طرح ہے، کس کائنات میں، مطلب ہم اس کے لیے جگہ کا تعین کر ہی نہیں سکتے. بس یہ ضرور ہمیں عقیدہ رکھنا ہوگا اللہ تبارک و تعالی موجود ہے اور اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو جانتا ہے، تو گویا کہ ہم وقت ان پر گواہ بھی ہے. الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، کیا اے سننے والے تو نے نہ دیکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. بڑی بات ہے. دیکھیے یہ اصل میں اب جو آیات ہیں تمہید ہے اس بات کی، کیونکہ یہ مدنی آیات میں صورتوں میں سے ایک ہے. اور مدنی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا، ان میں مشرکین بھی شامل تھے اور یہود بھی شامل تھے، لیکن زبان سے کلمہ پڑھا تھا، دل سے وہ ایمان نہیں لائے تھے. ان میں جو مشرکین تھے یہ یہودیوں سے رابطہ رکھتے تھے اور ان کے پاس جا کر مشاورت کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو ان کی اب مذمت اور ان کی پوشیدہ سرگوشیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے سامنے کھول کر بیان کر دیا، جس سے بھی ان کو شرم و حیا نہیں آئی کہ ہم تو چپکے چپکے ایک علیحدہ کونے میں سرگوشی کر رہے ہیں، یقیناً یہ جب خبر نبی دے رہے ہیں تو اللہ کے بتانے سے دے رہے ہیں تو نبی برحق ہیں، لیکن ان کو شرم نہیں آئی. بہرحال لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کے بیان کے لیے کہ جو کچھ تم سرگوشی کرتے ہو ہم جانتے ہیں، سب سے پہلے ایک تمہید قائم فرمائی، اور اتنی زبردست تمہید تھی جس سے ان منافقین اور یہود کی جو احمقانہ حرکت تھی اس کی نشاندہی ہو گئی. کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم چپکے چپکے سرگوشی کر رہے ہیں تو شاید اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم نہیں ہوگا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیداً پہلے بیان فرمایا کہ الم ترا، اے سننے والے کیا تو نے نہ دیکھا، ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. تو جتنے بھی دیکھیے، اگر آپ غذائی نظام کو بھی آپ دیکھ لیں، صرف غذائی نظام کو دیکھیں، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کو جانتا ہے. یہ ماننا پڑے گا، کیونکہ جب کسی مخلوق کو، مثلا میں نے جانور پالے ہوئے ہیں، ایک میرا فارم ہے باقاعدہ، برڈز کا فارم ہے، یہ جانوروں کا فارم ہے بالفرض، یہ چڑیا گھر کی آپ مثال لے لیں، زو ہے، اور میرا میں منتظم ہوں کہ میں ان کو کھانا دوں گا، تو لازم سی بات ہے کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کتنے جانور ہیں، کون سا جانور کیا غذا کھاتا ہے، کتنی مقدار میں، اور کب اس کو غذا دینی ہے، ورنہ اگر میں نہیں دوں گا تو بھوکا مر جائے گا. تو پھر میں، یقینی سی بات ہے کہ اب میں چونکہ میں تو ایک بشر ہوں تو میں ایک ایک کر کے ان کو کھانا ڈالوں گا اور سب کو چیک کروں گا کہ ان کے پاس کھانا پہنچا یا نہیں پہنچا. اس اعتبار سے میں پورے ایک ایک جانور کو جانتا ہوں گا کہ میں نے فلا فلا کو کھانا پہنچا دیا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالی نے رزق کا نظام اپنے دست قدرت میں رکھا تو لازم سی بات ہے کہ تمام مخلوق کو اللہ تعالی جانتا ہوگا کہ آج مثلا جیسے آج کا دن شروع ہوا تو کس کس کو یہ غذا فراہم کرنی ہے، تو تمام مخلوق کا حساب، پھر غذا کا حساب، پھر کس کو کون سی غذا کتنی مقدار میں دینی ہے اور کس وقت دینی ہے. ایک مزدور صبح مزدوری شروع کرتا ہے، فوراً اس کو روزی نہیں ملتی، شام کو ہاتھ میں ملتی ہے، دوپہر کو تھوڑے بہت پیسے لے کے کھانا کھاتا ہے، تو اب اس کا مقرر کرنا ہے صبح ناشتہ گھر پہ کرے گا، دوپہر کو وہاں کھائے گا، شام کو وہاں کھائے گا. تو سمندر میں اربوں کھربوں مخلوق، مچھلیاں، کیکڑے اور دیگر جانور، پھر زمین کے اندر حشرات الارض کروڑوں کی تعداد میں، چونٹیاں، سانپ، بچھو، چھپکلیاں، فضا میں پرندے، درندے، چرندے، انسان، جنات، سب کو غذا دینی ہے. تو لازم سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے. تو اب خود سوچئے کہ جو مخلوق میں سے ایک ایک مخلوق کو مکمل طور پہ جانتا ہے اور انہیں خوراک فراہم کر رہا ہے، اس کو ان کو غذا فراہم کر رہا ہے، تو کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان سرگوشیوں سے ناواقف ہو سکتا ہے جس کی اتنی بڑی معلومات ہوں کہ بیک وقت سمندر کے اندر مخلوق، زمین کے نیچے مخلوق، فضا میں اڑنے والی مخلوق، زمین کے اوپر مخلوق اور جنات جو نظر ہی نہیں آتے، ہم جیسے لوگوں کو تو نظر بھی نہیں آتے، ان تمام کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو سرگوشی اس پر مخفی کیسے رہ سکتی ہے؟ اسلام کے خلاف سازش اس سے کیسے چھپ سکتی ہے؟ اسی طرح ایک تنہائی کے اندر کیا جانے والا گناہ، یہ اللہ تعالیٰ سے کیسے پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں رہ سکتا. لیکن منافقین اور یہود کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اس لیے کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے تو فہم کی قوت چلی جاتی ہے، عقل میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مار ہے۔ اس لیے جو لوگ دین کی مخالفت کرتے ہیں، اگر وہ چاہے ماں باپ کی شکل میں ہوں، چاہے وہ استادوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ دوستوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ آفس یا فیکٹری وغیرہ میں کولیگس کی شکل میں ہوں، کلاس فیلوز ہوں، جو بھی اس طرح کی احمقانہ حرکت کرتا ہے، اس کے فہم میں کمی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے یہ ایک سزا ہے۔ تو اب ان کو بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پھر مزید اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ ما یکون من نجوا ثلاثۃن الا ہوا رابعہم، ما یکون نہیں ہوتی من نجوا ثلاثۃن کسی بھی تین اشخاص کی سرگوشی، الا مگر ہوا رابعہم اللہ تعالیٰ ان میں چوتھا ہوتا ہے۔ یعنی جب تین سر جوڑ کے بیٹھ کے چپ کے چپ کے سازش کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں چوتھا پھر اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ پھر وہی بات کہ چوتھا اللہ کے ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے۔ تو تینوں جب بات کر رہے ہیں تو تینوں اپنی بات کو جانتے ہیں، اور چوتھا جاننے والا وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر ایک کو ملاحظہ فرما رہا ہے اور وہ اس بات کا علم رکھتا ہے کہ کون کیا کیا باتیں کر رہا ہے۔ ولا خمسۃن الا ہوا سادسہم، اور اگر پانچ سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں اور پانچ نہیں ہوتے سرگوشی کرنے والے، مگر ان میں سے چھٹا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا ہوا معہم، خلاصہ کلام یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ولا ادنا من ذلک، اور جو نہ اس سے کچھ کم، ولا اکثر اور نہ اس سے کوئی زیادہ، الا مگر ہوا معہم، وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ تین سے بھی کم لے لیں، دو لے لیں، اور پانچ سے اوپر لے جائیں، ہزاروں لوگ کر رہے ہوں، کہیں کچھ بھی کر رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اینما کانوا، جہاں کہیں وہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا علم ان کے ساتھ ہے اور اللہ کو معلوم ہے کون کیا سرگوشیاں کر رہا ہے۔ ثم ینبئہم، پھر وہ خبر دے گا انہیں، بما عملوا، ان کی جو انہوں نے کیا، یوم القیامت، قیامت کے روز، ساری چلاکیاں وہاں ظاہر ہو جائیں گی۔ جس کو ہم سطحی ذرا زبان میں کہیں تو ڈیڑھ ہوشیاری کہا جاتا ہے، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ ظاہر فرما دے گا۔ آج چلنے والے ذہن جو دین کے خلاف، اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور وقتی طور پہ اس ذہن کی پلاننگ پر کامیابی بھی نظر آ رہی ہے، میدان محشر میں سب فنا ہو جائے گا اور وہاں پر اس کی ایک ہی سزا بھگتنی ہوگی۔ ان اللہ بکل شیئن علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جنہیں بری مشاورت سے منع کیا گیا تھا؟ بری مشاورت اسلام کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کو منع کیا تھا کہ تم یہ سازش مت کرو، اس طرح کی بری مشاورت نہ کرو، لیکن نہیں مانتے تھے کہنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الم ترى، کیا تو نے نہ دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، نہو، کہ جنہیں روکا گیا تھا، عن النجوہ، بری مشاورت سے، ثم، پھر، یعودونا، وہ دوبارہ وہی کرتے ہیں، لما نہو عنہ، وہی لوٹتے ہیں اسی کی طرف کہ جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ یعنی تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں، پھر وہی شرارتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ویتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، اور وہ آپس میں گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی مشاورت کرتے ہیں، گناہ کی مشاورت اور حد سے بڑھنے کی مشاورت، یعنی اسلام کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیسے کرنی ہے، ان کو ذہنی لحاظ سے ڈسٹرب کیسے کرنا ہے کہ اسلام کی ترقی کا سبب نہ بنے، یہ ان کی مشاورت ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود منافقت دیکھیے کہ اللہ نے شاید فرمایا وَإِذَا جَاءُوكَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ، تو یہ آپ کو ان لفظوں سے سلام کرتے ہیں، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ، کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام نہیں فرماتا، یا آپ کے اعزاز میں وہ کلمات نہیں کہتا۔ تو آ کے یہ ایک تو یہ کہ بڑے بڑے القابات بعض وقت کہتے تھے، اور یا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو یہود ہوتے تھے خاص طور پہ، یا کہ کہتے تھے السلام علیکم، السلام علیکم نہیں کہتے تھے، لام نہیں، السلام علیکم۔ السام یہ بدعائیہ جملہ تھا جس کا معنی تھا کہ السلام علیکم، تم پر موت واقع ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ اللہ نے ان کی مذمت فرمائی اور ان کے راز کو ظاہر کیا کہ یہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ایسے الفاظ میں آپ کو سلام کرتے ہیں کہ جن الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کبھی مخاطب نہیں کیا یا آپ کے لیے اس قسم کے آپ کے اعزاز میں الفاظ نہیں کہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے, اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب غیر مسلم تمہیں سلام کرے تو تم صرف جواب میں کہو وعلیکم. تو اب اگر کوئی کہے معاذ اللہ السلام علیکم, تجھ پر موت واقع ہو, اور جواب میں آپ نے کہا علیکم, تو اس کا مطلب ہوگا تم پر, یعنی الٹا تم پہ موت واقع ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف علیکم کے ساتھ جواب دیا کرتے تھے. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ, اب یہ دیکھیں بے وقوفی, اور یہ منافقین کہتے ہیں اپنے دلوں میں لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ, کہ کیوں نہیں عذاب دیتا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بما نقول, اس کے بدلے میں جو ہم نے کہا ہے. گویا کہ یہ اس کو بھی کہتے تھے کہ دیکھو ہمیں شبہ ہے کہ یہ رسول نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ اگر یہ رسول ہوتے تو ہم تو کہہ رہے ہیں ان کو بد دعا دے رہے ہیں السلام علیکم, اور یہ بہت بڑی بے ادبی ہے, اور اس بے ادبی کے ارتکاب پر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم پہ عذاب نازل کرنا چاہیے تھا. لہذا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نزول چونکہ نہیں ہو رہا یا اس میں دیر ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول نہیں ہو سکتے. لیکن اللہ نے فرمایا حسبہم جہنم, انہیں کافی ہے جہنم. اشارہ فرما دیا کہ ابھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا, اللہ کی مشیت یہی ہے کہ تمہیں ڈھیل دی جائے, ہاں تمہارے لیے جہنم کافی ہے, مرو گے جہنم میں جاؤ گے, میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم میں پھینکے گا. یصلونھا, اس میں دھسیں گے. دھسنے کا مطلب, کیونکہ منافقین تھے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اور قرآن کے مضامین بھی یہی ہیں کہ منافقین, یہ وہ منافق اعتقادی ہوتا ہے. منافق اعتقادی کا مطلب یہ ہے کہ جو زبان سے اپنا کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم نہیں کرتا ہے, یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے, سب سے نیچے. اور جہنم میں جتنی کوئی شخص گہرائی میں جائے گا وہ اتنی زیادہ گرم ترین ہوتی چلی جائے گی. گویا کہ ایک تو کافر مجاہر کہلاتا ہے اعلان یا کفر کرنے والا, اور منافق جو ہے وہ کافر مجاہر نہیں ہوتا, یہ اپنے جہر کو چھپاتا ہے, یعنی سری طور پہ کافر ہوتا ہے, یعنی اپنے کفر کا اعلان نہیں کرتا ہے, زبان سے کلمہ پڑھتا ہے. تو چونکہ یہ منافقت کرتا ہے تو یہ دوہری سزا کا مستحق ہے کہ ایک دشمن ہے وہ سامنے آ کے کھل کے مقابلہ کر رہا ہے, وہ دشمن ہے, لیکن ایک دوست بن کے آستین میں چھری رکھ کر آپ کو مار رہا ہے, یہ زیادہ قابل گرفت اور خطرناک ہے. اس لیے ان کی سزا بھی اللہ نے بڑی رکھی ہے. فبئس المصیر, تو کیا ہی برا انجام ہے, کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اذا تناجیتم, جب تم آپس میں مشاورت کرو, فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول, تو گناہ حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کی مشاورت نہ کرو. کتنی زبردست اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو تلقین فرمائی. مثال کے طور پہ 8-10 دوست بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایسا کوئی منصوبہ نہ بنائیں, ایسی کوئی مشاورت نہ کریں, ایسی کوئی پلاننگ نہ بنائیں جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کا پہلو نکلتا ہو, نافرمانی کا پہلو نکلتا ہو. مثال کے طور پہ اب اگر دوست مل کے بیٹھ رہے ہیں کہ چلو یار فلم دیکھیں گے, فلاں برا کام کریں گے, تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی مشاورت کہلائے گی, اور اس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں منع فرمایا ہے. وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى, ہاں, اور آپس میں مشاورت کرو نیکی اور پرہیزگاری کی. اور یہ بڑا مشکل ہے, ہم جہاں مل کر بیٹھتے ہیں فضول قسم کی پلاننگ یا گناہ کی پلاننگ ہوتی ہے. کون نمازوں کے منصوبے بناتا ہے کہ بیٹھ کے اب ہم نماز پڑھیں گے, اب ہم متقی ہو جائیں گے, ہم پرہیزگار ہو جائیں گے, ہم گالیاں چھوڑ دیں گے, ہم بد نگاہی چھوڑ دیں گے, ہم لڑکیوں کا پیچھا کرنا چھوڑ دیں گے. یہ مشاورت تو سعادت مندوں کا حصہ ہے. ہماری جو عام جو پبلک ہے اس کی مشاورت ہوتی ہی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں ہے. جہاں 4-5 دوست مل کر بیٹھ گئے وہاں پہ کسی ایک نئی شرارت, ایک نئے گندے فعل, ایک نئے برے کام یا نئی اللہ اور رسول کی مخالفت کی پلاننگ ہوتی ہے. یہی ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے, یہی مطلب تمام جگہ دکھایا جاتا ہے, اسکول کالج کے ماحول ہمارے دیکھ لیجئے, اور اس سے دوسروں کو بھی ترغیب ملتی ہے اور وہ بھی اس قسم کی مشاورتیں کرتے ہیں, حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے ان مشاورتوں سے منع کیا ہے. لہٰذا یہ مشاورت فی نفس ہی گناہ ہے. اگر 4 دوست مل کر ایک منصوبہ بنا رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم کوئی فلم دیکھتے ہیں معاذ اللہ صبح معاذ اللہ, یا کوئی اور کسی برے کام کی وہ آپس میں مشاورت کر رہے ہیں, تو برا کام دور کی بات, وہ کریں گے تو ایک اور گناہ ہوگا، لیکن اس مشاورت پر انہیں گناہ ملے گا، کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ایسی مشاورت مت کرو۔ تو یہ مشاورت کرنا ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی نافرمانی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو کہ جس کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں سب کو جمع کرے گا۔ تو آج آزادانہ کی جانے والی مشاورتیں کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تم جمع ہو گئے تو ہو سکتا ہے پچھتاوے، ندامت اور حسرت کا سبب بن جائیں، اس لیے ایسا نہ کرو۔ اور یہی مشورہ ہمارا خصوصاً بہنوں کے لیے بھی ہے، یہ توری بھنڈی کاٹ کوٹ کے سبزیاں وغیرہ سے فارغ ہو کر کچن کے سارے کام کرنے کے بعد برتن دھوئے، اس کے بعد ان کی ہوتا ہی کام یہ کہ اب ان کی مشاورت ہوتی ہے محلے کی عورتوں کے لیے، خاندان کی عورتوں کے لیے گروپ بنے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، محلوں کے اندر۔ تو مردوں میں بھی خیر یہ بیماری ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن عورتوں میں کئی ہزار گنا زیادہ ہے، کیونکہ ان کی مشاورت جو ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور الٹے سیدھے مشورے دینے میں عورتیں بہت ہی تیز ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو غلط مشاورت کرتی ہیں۔ بسے بسائے گھروں کی بربادی میں عورت کے مشوروں کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ دو محبت کرنے والوں میں جدائی پیدا کرنے میں بڑی ماہر ہوتی ہیں، کہ اگر کوئی شوہر اور بیوی آپس میں بڑی محبت رکھتے ہیں، کوئی ساس اور بہو آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو ان کو بہت ہی بعض اوقات، ہر ایک کو میں عرض نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہت اذیت ہوتی ہے کہ یہ سکون سے کیسے ہیں، ان کے گھر میں شور شرابہ کیوں نہیں ہے، لڑائی کیوں نہیں ہے، ہنگامہ کیوں نہیں ہے، یہ لڑکی ناراض ہو کے میکے کی طرف کیوں نہیں جا رہی ہے، ان کا کچن علیحدہ کیوں نہیں ہو گیا ہے، ساس ہم سے اپنی بہو کی غیبتیں کیوں نہیں کر رہی ہے، یہ ایسا کیوں ہے؟ وہ ان کے کان متمنی ہوتے ہیں اس چیز کو سننے کے کہ آج کوئی خبر ملے فلاں گھر سے کہ آج ان کے یہاں پھڈا ہوا، اور پھر جب ملتا ہے تو بڑی خوشی بعض اوقات اظہار بھی کرتی ہے کہ لو جی شروع ہو گیا، اب ان کے بھی پھڈا شروع ہو گیا۔ یہ ایک بری چیز ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ لہٰذا بہنیں بھی بری مشاورت سے بچیں تو انشاءاللہ باعث بلندی در